przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo Głup wspiera pracę serca i krążenie, a Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 czerwca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Liczba szczepień przeciw koronawirusowi przekroczyła w Polsce 22 miliony. Dwie dawki dostało ponad 8 milionów osób. Na czerwcowym szczycie NATO prezydent poruszy temat cofnięcia przez Danię pozwolenia środowiskowego dla Baltic Pipe. Mieszkańcy Saksonii-Anhalt wybierają lokalne władze. To ważne głosowanie przed jesiennymi wyborami do Bundestagu. Blisko 22 026 000 szczepień przeciwko COVID-19 wykonano do tej pory w Polsce. W pełni zaszczepiono ponad 8 100 000 osób. Od początku akcji zgłoszono 10 tysięcy niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 19 tysięcy dawek. Mimo szczepień wciąż dochodzi do nowych zakażeń. Ostatniej doby wykryto ich 312. Zmarło 13 osób. To optymistyczne dane, ocenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiejsze dane są bardzo optymistyczne, także porównując to tydzień do tygodnia, jest to spadek o prawie 45%, czyli dość duży, przy dość dużej ilości wykonanych w ciągu doby testów, to jest ponad 44 tysiące. Od początku epidemii wyzdrowiało w Polsce ponad 2,5 miliona zainfekowanych osób. Prezydent będzie działał na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski, także w sprawie gazociągu Baltic Pipe. W czwartek duńska komisja odwoławcza cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu, którym ma płynąć gaz ziemny z Norwegii przez Danię do Polski. Duńska Agencja Ochrony Środowiska musi teraz przeprowadzić dodatkowe badania wpływu inwestycji na środowisko. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot mówił w TVP Info, że strona polska liczy na szybkie wyjaśnienie sprawy. Tutaj będzie miejsce na poruszenie przez pana prezydenta tych spraw. Myślę, na najbliższym szczycie NATO to już będzie w bardzo szybkim terminie. Szczyt NATO rozpoczyna się 14 czerwca. To ewenement, tak reżyser dźwięku Stefan Kruczkowski ocenia wpisanie kolekcji 93 stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia na listę UNESCO. Zawierają przemówienia z 1939 roku, m.in. prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Do tej pory na listę krajową UNESCO wpisywano wyłącznie dokumenty w formie pisemnej. Albo są to rękopisy właśnie, tak jak rękopis Konstytucji 3 maja, albo są to edykty królewskie, albo jakieś jeszcze inne dokumenty tego typu stacjonarnego, że tak powiem. Natomiast po raz pierwszy na listę trafiły dokumenty dźwiękowe, których istotą sprawy jest właśnie ta żywość przekazu, prawda, która oddaje autentyczność atmosfery. Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 roku. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Mieszkańcy niemieckiego landu Saksonia-Anhalt wybierają lokalny parlament. To ostatni test nastrojów społecznych przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Według sondaży zanosi się na wyrównany wyścig między CDU i AfD. W części sondaży Alternatywa dla Niemiec wyprzedza rządzącą CDU. Jednak pozostałe ugrupowania, łącznie z chadeckim obozem premiera Rainera Haseloffa, wykluczyły jakąkolwiek współpracę z AfD, stawiając na budowę szerokiego frontu. W Saksonii-Anhalt AfD cieszyła się zawsze mocnym poparciem. Dlatego 5 lat temu w magdeburskim Landtagu zawiązała się egzotyczna koalicja z udziałem CDU, SPD i Zielonych, mająca uniemożliwić AfD objęcie rządów. Jednak między koalicjantami zarysowały się wyraźne różnice programowe. Według większości mieszkańców landu forsowane przez Zielonych odejście od węgla zapowiada gospodarczą katastrofę. Sytuację lokalnej CDU utrudnia z kolei fakt, że kandydatem w jesiennej rozgrywce o fotel kanclerski został Armin Laschet, a nie premier Bawarii Markus Söder, faworyt premiera Saksonii-Anhalt Haseloffa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Długi weekend żegna się z nami dobrą pogodą. W całej Polsce bardzo dużo słońca. Najchłodniej na wybrzeżu 18-19 stopni. W centrum około 23 stopni Celsjusza. No i na zachodzie 25-26. Mówił synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Jeśli popada i zagrzmi, to słabo i tylko na wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych.

cambiando cero, voy para Marcané, llevo a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Za nami w muzycznych podróżach Buena Vista Social Club. To jest znane u nas w Europie jako zespół muzyczny, ale tak naprawdę jest to klub muzyczny w Hawanie na Kubie, założony w 1932 roku, a jego szczyt popularności to lata 40. minionego stulecia. Został zamknięty w ramach przeobrażeń po rewolucji kubańskiej we wczesnych latach 60. Natomiast występuje jako klub, nie jako zespół na scenach. Buena Vista Social Club. To za nami. Teraz, szanowni państwo, The Cuban Golden Club, czyli jak się nie trudno domyśleć, również zespół z Kuby, co by słonecznie dalej nam było na falach eteru. Óyelo. Hay encantos program Trzeci Polskiego Radia i muzyczne podróże dzisiaj na Kubie. Za nami The Cuba Golden Club, a przed nami kolejny utwór prosto stamtąd, ze słonecznej Kuby, Lenier i Como Te Pago, tak, czy Pacho, zdaje się to czyta. Szanowni Państwo, Kuba, czyli Karaiby, czyli słońce, czyli coś, czego nam tutaj w Polsce nigdy za wiele. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? Mamá, ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás. Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? Salud, mucha bendición pa' mi madre. Díselo, Mauro. Program Trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem, Lenier za nami. Dzisiaj muzycznie poruszamy się w okolicach instrumentów dętych i głównie instrumentów akustycznych, albowiem tym charakteryzuje się kubańska muzyka. Nie ze względu na to, że nie mają tam innych instrumentów, tylko ze względu na mocno zakorzenione akustyczne granie właśnie w kulturze. Takie radosne. Każdy może chwycić instrument i po prostu zacząć sobie grać na ulicy, bo jest słonecznie, bo się nigdzie nie spieszymy. I rzeczywiście ludzie na Kubie są bardzo uśmiechnięci mimo tego trudnego ustroju, w którym muszą żyć. To jeden z ostatnich bastionów takiego twardego socjalizmu, gdzie do niedawna nie można było nawet posiadać własnego samochodu, bo po prostu władza zabraniała, bo nie będzie tutaj obywatel szerzył imperialistycznych zwyczajów i posiadał sobie samochodu. Co to ma znaczyć? Szanowni Państwo, Orishas, Kuba no se fue de mi, w Trójce teraz. Ya no suena. a su arroyo y su palmar. Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. A la gente de mi tierra, siempre le voy a cantar. Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel solar. Yo en La Habana nací, en La Habana me crié, escuchando a Pecto, los bambán y la Rebe. Luego me fui, te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Todo es más, lo demás ya tú lo sabes, yo, tú, el ruso, Rondón, fuimos la llave. A los cubanos, esa fue la clave, cambiamos el destino de la música en la calle. Sé que me fui a Cuba, pero sé Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel solar. No aguanta canto, voy pa'l barrio a recorrerme isla entera de Vinaterra a Santiago. Y voy a hacer una pausa en mi casa, pa' que mi hermanita me peine la masa, agradeciendo de cerro hasta Francia. Mi guitarra ya no suena, ya no se quiere afinar, porque extraña a su guajiro, a su arroyo y su palmar. Y para el tiempo que nos queda, es momento de cambiar. A la gente de mi tierra, siempre le voy a cantar. Sé que me fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y Uruguay, pero mis santos siguen ahí, en aquel solar. Aquí no hay vida para los mareados, en aquel solar. Yo nací oriche en el underground, en aquel solar. A lo cubano boté hierro, en aquel solar. Yo vengo de donde hay un río, en aquel solar. Orishas za nami, jesteśmy w muzycznych podróżach z programem trzecim Polskiego Radia na Kubie. A skoro jesteśmy na Kubie, to ja wspomniałem chwilę temu o samochodach. Było tak, że jak doszło do komunistycznej rewolucji pod dowództwem Fidela Castro na Kubie, to nie można było posiadać swojego samochodu. I auta, które zostały w latach 50. zaimportowane na Kubę, jeszcze kiedy tam panował ustrój nie aż tak zamordystyczny, że się tak wyrażę, to te samochody można było posiadać. No to skoro można było posiadać, a dokonała się rewolucja i potem już nie można było importować nowych, ani części do tych starych samochodów, to dochodziło na Kubie do kuriozalnych sytuacji, gdzie amerykańskie krążowniki, ogromne, ciężkie samochody miały wymieniane silniki na importowane ze Związku Radzieckiego, zaprzyjaźnionego przecież Związku Radzieckiego, po to, żeby te samochody w ogóle mogły jeździć. I w rezultacie Cadillac, na przykład z silnikiem od radzieckiego pojazdu 35-konnym, to jest normalna sprawa na Kubie. To taka ciekawostka motoryzacyjna z Karaibów. Szanowni Państwo, Los Cuatros teraz Flores de Tierra na antenie Trójki. Separamos a los niños de los grandes. sentido de la vida. Se me perdió en tu sonrisa la razón de mi existir. Solo quiero amanecer acariciando tu pelo. Y si no es mucho a pedir, déjame llevarte al cielo. Nada. Ay, Dios. No digas los cuatro. Esta noche me la paso peleando. Muzycznie cały czas jesteśmy na Kubie, słonecznie, ciepło, radośnie, dęte instrumenty, które nam towarzyszą w tej podróży, bardzo zacnie nam umilają i ubarwiają nasze muzyczne podróże dzisiejsze. Michael Blanco i Esto Esta to jest utwór, którego wysłuchamy teraz w muzycznych podróżach. Repito. program Trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Muzyczne podróże dzisiaj w wyjątkowo ciepłym miejscu. Kuba we własnej osobie. Za nami Michael Blanco. Co ciekawe, ja zauważyłem, że imię Michael po kubańsku się pisze fonetycznie, tak jak się słyszy. Michael przez i. Leoni Torres, RS2, to za moment. Jeszcze parę słów na temat samej Kuby, bo uwaga, prekolumbijskimi mieszkańcami wyspy byli Karaibowie, a dla Europejczyków została ta wyspa, Kuba, odkryta przez Krzysztofa Kolumba. A w latach 1514 mniej więcej w tamtych okolicach została opanowana przez Hiszpanię, no i stała się bazą dla hiszpańskiej konkwisty w tak zwanym Nowym Świecie. Stąd ten język urzędowy pozostał właśnie hiszpański. Chociaż nie wiem, czy Państwo wiedzą, mało brakowało i całe Stany Zjednoczone też wcale by nie mówiły po angielsku. Tak to dzisiaj po iluś set latach oceniają historycy. No dobrze, obiecałem więcej muzyki, a mniej gadania, zatem słowa dotrzymuję. Leoni Torres, Eres tu teraz. Quisiera que me vieran esos ojos, corazón. Sé que te han hecho daño, ya sé que te han mentido. Quisiera que la vida me conceda la ocasión de poder regalarte esos años perdidos. Porque no veo el futuro, mi amor, si no es contigo. Porque eres tú toda mi vida, mi tentación, mi corazón, mi vitamina, mi intenso amor, mi compañera, porque esta unión no puede ser de otra manera. Haría lo que fuera por devolverte esa sonrisa, porque para curarte el corazón no tengo prisa. Quisiera que te entregues mi amor, no escondas nada. Libera el sentimiento porque hay deseo en tu mirada. Porque no veo el futuro, mi amor, si no es contigo. Puedo olvidar. No, no quiero ni pensar. No quiero, no puedo. Que en otro cuerpo calme mis ganas de amar. Porque eres tú toda mi vida, mi tentación, mi corazón, mi vitamina, mi intenso amor, mi compañera. Porque esta unión no puede ser de otra manera. Porque eres tú toda mi vida, mi tentación, mi corazón, mi vitamina, mi intenso amor, mi compañera, porque esta unión no puede ser de otra manera. Eres tu za nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Słonecznie dzisiaj wyjątkowo z Państwem. Pedrito Martinez przed nami. Pedrito to dziwne imię, bo to tak jak ja bym się podpisał Łukaszek, no bo Pedrito po hiszpańsku i to końcówka to jest zdrobnienie, czyli Pedro pan się nazywa, ale podpisuje się Pedrito Martinez. Tak jak jest Aros, to jest ryż, to Arosito, to jest ryżyk. Co ciekawe, nie wiem jak na Kubie, ale na pewno w Kolumbii takie zdrobnienia to jest normalna sprawa, że dorośli kiedy rozmawiają, to używają właśnie w języku hiszpańskim takich zdrobnień. Czyli nie nałóż sobie ryżu, czyli nie nałóż sobie aros, tylko nałóż sobie ryżyku, proszę bardzo. Arosito dla pana w restauracji. To taka ciekawostka z Ameryki Południowej i z Karaibów. No to ten rzeczony Pedrito, przyczynek do naszej całej dyskusji. Proszę bardzo. Santo. Mi religión es algo hermoso, lo que profeso es un encanto. Si el cristiano adora a Cristo y el católico adora a su Dios, yo venero la mía, falsos criterios no cambian mi percepción. Honremos a nuestros ancestros y elevemos a aquellos espíritus que nos guían el camino hacia el reino de lo desconocido. Escuchen mis plegarias, hacen bien mis ofrendas. Yo quiero darle las gracias a todos los ecos que alumbran mis senderos. Seamos fieles seguidores de todos sus consejos y de la magnificencia que nos envían desde el cielo, desde el cielo. Si la luz redentora te llama a buen ser y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser cantándole el verbo al divino Manuel. Agua y gambela, la otra gambela, agua y gambela, la otra gambela. y traga. Pedrito Martinez w programie trzecim Polskiego Radia. Aumba, tytuł utworu, to jest prosto z Kuby. Prosto z Kuby, bo tam się dzisiaj znajdujemy z programem trzecim Polskiego Radia. Ja tak sobie przeglądałem informacje na temat Kuby i okazuje się, że aż 21% mieszkańców Kuby twierdzi, że nie wyznaje żadnej religii, ale aż 17% wyznaje afrochrześcijaństwo. I to jest ciekawa sprawa, bo afrochrześcijaństwo to są ruchy religijne powstałe w czarnej Afryce. Skąd to się wzięło na Karaibach? No, zostało przywiezione wraz z niewolnikami. Na kult i doktrynę tych kościołów duży wpływ wywarły rodzime religie afrykańskie i tańce i egzorcyzmy i wpadanie w trans. To jest kilka kluczowych elementów wyznawanych przez ludzi mieszkających na Kubie. Nas to może bawić, że egzorcyzmy się odprawia normalnie w trakcie mszy. A to proszę bardzo, czemu nie? To taka ciekawostka z Kuby. Mariana Ila Mikanria. Teraz utwór Por la Madruga w Trójce. Por la madruga, no me llames más, que ya estoy durmiendo y no estoy pa' nada. Por la madruga, no me llames más. Vamos pa' allá. Que ya estoy durmiendo. La maquinaria. No estoy pa' nada. Con el niño y la verdad. Baila la olla y bien. Otro chana. muzyczne podróże. Dzisiaj na Kubie i dobiega nasza kubańska przygoda końca. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Jeszcze jeden utwór właśnie prosto z Kuby teraz. Havana di Primera i Mas Rolo Que Pelicula. Tym utworem się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiejsze muzyczne podróże w duchu słonecznym i w duchu uśmiechu i w duchu bardzo pozytywnym. Będę z powrotem jutro na antenie radiowej Trójki, tuż po godzinie 6 rano, a już za moment na antenie radiowej Trójki po naszym serwisie po godzinie 13. Trójka Literacka. Zachęcam do pozostania, albowiem będziemy dzisiaj w Trójce Literackiej. Pani Magdalena Złotnicka będzie rozmawiała na temat Stanisława Grzesiuka ze swoimi wspaniałymi gośćmi. Wielkiego przedwojennego warszawskiego barda Stanisława Grzesiuka. O nim w Trójce Literackiej już za moment. Se disgusta con tan solo una mirada, una ocasión, un motivo para hablar. Mira, ella se mortifica y se complica en su evolución. Su pensamiento se aferra en una guerra a su corazón, sin razón. ¿Dónde está su amor? Mire la cara que tiene Mireia, la muchachita que en mi barrio se vio crecer, un cañón. Linda, adorada, preciosa muñeca, estoy seguro que algún día la entenderé. Hace rato que a Mireia no se le ve por la vecindad, la muchacha que de siempre, si yo supiera cómo poderla amar. Eso mismo es lo que es. Vaya, ahora sigue creyendo que eres el sol sin pensar en la verdad. Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. Tú te ganas 4 pesos en la calle que te sirve pa' tacones, pero en la vida real para enamorarte te sobran razones. Mil razones para amar, mil poemas, mil canciones. Que no sea tarde para que encuentres un hombre con pantalones. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład laptop Asus TUF Gaming. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali. Teraz za jedne 2690. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Wytrawny łowca wie, jak przygotować się na polowanie. Kamuflaż? Jest, czarnetka? Jest. A gdzie ty się wybierasz? Na polowanie! I jakie znowu polowanie? Polowanie na okazję. W promocji Łowcy Super Promo. Zostań łowcą Super Promo i poluj na okazję na intercity.pl. Teraz jeszcze więcej biletów do złowienia na podróże w środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.